To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pojutrze rozmowę ratowników medycznych z Ministerstwem Zdrowia w sprawie podwyżek i warunków pracy dowiedziała się Trójka. Zamiast powszechnej opłaty budżetowa subwencja i wpływy z różnych źródeł. PSL proponuje likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Policja apeluje do kierowców o ostrożność w rejonach lasów. Jest więcej wypadków ze zwierzętami niż przed rokiem. Będzie spotkanie Ministerstwa Zdrowia z ratownikami medycznymi. Jak dowiedziała się Trójka, w czwartek o 13:00 wiceminister Marek Tomparkiewicz spotka się z przedstawicielami Komitetu Strajkowego. Oczekujemy realizacji zapowiedzi z exposé premier Beaty Szydło, mówi szef Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. Pierwsza sprawa to jest w końcu podniesienie zarobków ratowników medycznych, żeby nie było tak, że w tej chwili zarabiają w ramach etatu 1700 zł netto, albo też w ramach umów kontraktowych około 15-18 zł na godzinę. Drugim naszym postulatem to jest właśnie kwestia publicznego ratownictwa, czyli realizacja tej zapowiedzi polegającej na upaństwowieniu jednostek ratownictwa medycznego. Ministerstwo obiecuje podwyżki już od lipca, ale nie tak wysokie, jakich spodziewają się ratownicy. Na początek o 10%. Pensje ratowników mają rosnąć stopniowo do 2021 roku. Związkowcy zapowiadają także, że złożą jutro list otwarty z postulatami w kancelarii premier Beaty Szydło. Mają też poprosić o spotkanie z szefową rządu i ministrem finansów. W ratownictwie medycznym pracuje kilkanaście tysięcy osób. Około 10% jest zatrudnionych w prywatnych firmach. PSL proponuje likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ludowcy złożyli w Sejmie własny projekt ustawy. Proponują zastąpienie opłaty subwencją z budżetu państwa. Źródłem finansowania mediów publicznych ma być też obrót prawami do audycji, reklamy i audycje sponsorowane oraz dobrowolne wpłaty. Według PSL-u dotychczasowa forma ściągania abonamentu jest nieskuteczna, tłumaczy propozycję poseł Mieczysław Kasprzak. Jedynie jak się szacuje 6% gospodarstw domowych płaci ten abonament. Proponujemy subwencję z budżetu w wysokości 750 milionów złotych, jak również dobrowolne wpłaty. Ponadto również w tym projekcie zakładamy abolicję dotychczasowych zobowiązań. Nad nowymi przepisami pracuje też resort kultury. Powstający tam projekt przewiduje, że Poczta Polska dostanie instrument pozwalający na egzekwowanie abonamentu. Operatorzy sieci kablowych oraz platform cyfrowek mają być zobowiązani jednorazowo udostępnić jej informacje o swych abonentach. Po tym jak parlament w Londynie dał zielone światło na rozpoczęcie Brexitu, przed brytyjską dyplomacją nie lada wyzwanie. Wkrótce ruszą negocjacje z unijną 27 o warunkach rozstania. Potrwają co najmniej 2 lata. I to nie będą łatwe rozmowy, zwłaszcza, że Brexit ma się odbyć na twardych zasadach. Tak oficjalnie deklarują i Londyn, i Bruksela. Ale dogadać się trzeba, przypomina europeista Piotr Zawadzki z Uniwersytetu Warszawskiego. Biorą udział z jednej strony organy Unii Europejskiej, ale w pewnym momencie konieczne jest zatwierdzenie tej umowy przez dokładnie 72% głosów 27 państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 65% obywateli Unii Europejskiej. I o te głosy Wielka Brytania zabiega. Kością niezgody, jak podkreślają komentatorzy, będą gwarancje prawne dla obywateli Unii mieszkających na wyspach. Mimo że początkowo Izba Lordów chciała im udzielić dodatkowych praw, to ostatecznie parlament się na to nie zgodził. To nigdy tak nie jest, że idealnie wszyscy się zgadzają. Idealną sytuacją w negocjacjach jest sytuacja, kiedy wszyscy są równie niezadowoleni z wyniku tych negocjacji. Proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, zgodnie z zapowiedziami premier May, ma się rozpocząć do końca marca. Rośnie liczba zderzeń samochodów z dzikimi zwierzętami na Podkarpaciu. Od początku roku takich wypadków było kilkadziesiąt więcej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Policja apeluje do kierowców, by nie ignorowali znaków, które ostrzegają przed możliwością pojawienia się zwierząt. Jest to znak A18B, zwierzęta dzikie, który stosuje się do oznaczenia miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę. Jest to często przy wjeździe do lasu, przy wyjeździe i tu kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę, żeby tą prędkość ograniczyć. Mówi Renata Bednarska z rzeszowskiej policji, a Zdzisław Siewierski z Polskiego Związku Łowieckiego radzi, by bacznie obserwować otoczenie. Jeśli widzieliśmy raz, drugi, trzy, trzeci, że zwierzyna danego gatunku przechodzi w danym miejscu, to świadczy o tym, że na przykład w tym miejscu znajduje się atrakcyjna baza żerowa, na którą codziennie wieczorem będzie ta zwierzyna wychodzić na żer i nad ranem wracać.

to możliwość wysłania do nas SMS-a albo... mam@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. To są mailowe adresy. Cel zwykle ten sam, czyli zachęta, aby państwo spróbowali odgadnąć temat audycji, słuchając pierwszej piosenki. Przygotowałem klasykę, podpowiedź jest, wydaje mi się, dosyć wyrazista. Posłuchajmy. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Done to deserve such a fate. I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Od razu powiem, że mam dla ciebie, Aniu, i zresztą pewnie też się orientujesz, i dla państwa dwie wiadomości. Jedną dobrą, jedną gorszą. Czekam. Dobra wiadomość jest taka, że bardzo dużo od razu przyszło listów. Tak, tu też. Czyli ona jest dobra dla nas, że państwo słuchają i reagują. Tak. Ta gorsza jest taka, że poza chyba jednym, ale to też nie było trafienie w dziesiątkę, państwo krążą. Tematy to klasyczne piosenki, złe kobiety. Nie rozumiem, naprawdę. No nie, nie rozumiesz, bo twój punkt widzenia różni się od mojego punktu widzenia. Szczególnie we wtorki między 14 a 15. Tak, a tak. Właśnie, wiedziałam. Wyjaśnię więc, że piosenka I'm a Loser, czyli Jestem Przegrany, jest podpowiedzią do tematu o grach, o wygranych i przegranych, o zwycięstwie i o porażce. Tak. Takie piosenki dzisiaj będą. Tak. Tym bardziej I'm a Loser, Jestem Przegrany, to może być subiektywny punkt widzenia, bo ktoś inny powie, że to jest jednak wygrana. Tak, chyba że to jest przegrana. Ale można ją przekuć w zwycięstwo. Tak, i o tym będzie kolejny utwór, ale zanim on, to obok wielu poprawnych odpowiedzi, także znalazłam donos w naszej skrzynce. Naprawdę? SMS-owej. A na kogo? Na mnie. I co tam jest? Cytuję. Panie Wojtku, kolega mi powiedział, że pani Ania zagrała wczoraj Floydów. Słyszałem, ale nie byłem pewien, nie chciałem wierzyć, ale teraz, kiedy ty... Kolega chyba mówi. No, świat się kończy. No więc to jest świetny moment, by to celebrować. Celebration Day. Może być nie tylko z okazji zwycięstwa, ale też i tego, że zagrałam Pink Floyd. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. Zastanawiam się, czy po tym, jak podaliśmy temat i nadaliśmy piosenkę już przez ciebie wybraną, a przychodzą odpowiedzi, jaki jest temat, czy to znaczy, że internet mamy trochę za wolny, czy że radio dociera do odbiorników z opóźnieniem w stosunku do... Mam teorię. Tak? Otóż przyzwyczailiśmy naszych słuchaczy do tak skomplikowanych i pokręconych ścieżek, jakimi zmierza nasz umysł, że nawet kiedy objawimy temat, oni nie są pewni, czy to jest temat. Albo nie wierzą. Tak. Więc zabawa wciąż to trwa. Czyli my jesteśmy słyszani w tym momencie, kiedy mówimy? Tak. Myślisz? Myślę, że wszędzie w Polsce jest teraz 14:18, 55 sekund. A jeśli nie jest, to jest to dość niepokojące zjawisko. Myślę, że można to inaczej sprawdzić. Czy państwo w tym momencie teraz słyszą, jak ja krzyczę hej do państwa? Ale będzie zespół hej teraz? Obezwładniło mnie. Tematem, proszę państwa, są wygrane i przegrane. Albo przegrane, które oglądamy jako wygrane. I dlatego piosenka nosi tytuł Winning, co nie oznacza ani wina, ani żadnych napojów po angielsku, tylko zwycięstwo. I o to przecież walczymy. Vamos a bailar, cariño. Vámonos pa' girar. Vamos a Przepraszam, się śmieję, ale sam się rozśmieszyłem. Najpierw przyczyna tego. Zerknąłem jednym okiem na list i ucieszyłem się, przeczytawszy, słucham państwa płynąc statkiem na Filipinach. Ale potem popatrzyłem dokładniej i tam jest napisane, słucham państwa z synkiem Filipem. Więc że nie całkiem dobrze w pierwszej wersji to przeczytałem. Niemniej serdecznie pozdrawiamy. O, Anna Gacek już załatwiona jest. A ja państwu teraz wytłumaczę ideę, bo poszedł inny utwór niż zapowiedziałem. Nastąpiła mała pomyłka, ale to nie jest przegrana. To jest, proszę państwa, wygrana, bo dzięki temu usłyszeliśmy dwa utwory, a nie jeden. Jeśli chodzi o proporcje w tym duecie, to tak, to ktoś właśnie, kogoś tutaj, nie powiem nieładnie co, bo ja mam przez to jedną piosenkę mniej. Ja ci ją oddam, jak tylko pojadę na Filipiny. Ale moja piosenka jest idealnie teraz w punkt tej audycji i takiej sytuacji, która przed chwilą, bo gdyby ktoś był bardzo taki skrupulatny i sumienny i czepiał się najdrobniejszych detali, szczegółów, powiedziałby, że no ale jak to? Przecież to pomyłka, nie ta piosenka, nie ten utwór i tak dalej. I na to wtedy zagrałabym utwór, który opowiada o tym, że nawet jeśli dzisiaj coś nie wyszło, jest jakaś porażka, coś niedobrego się przytrafi, jutro jest nowy dzień i można... No i otóż to. Właśnie. I've got something that I really want to say. Sometimes things just won't go your way. But don't you worry when the sky turns gray. Tomorrow is another day. Life is bound to have ups and downs. For every smile there will be a frown. But you'll get through it. Come what may, tomorrow is another day. Everyone has problems, you need a little help. You don't have to go through it all by yourself. If you're feeling alone, pick up the phone. When push comes to shove, talk to someone you love. Happiness is the key to success. Much stress is gonna leave you depressed. Don't forget to make some time for play. Tomorrow is another day. Just remember to love somebody, laugh with somebody, give to somebody, live for somebody, love somebody, laugh with somebody, live for somebody. You probably made some mistakes. Life gives you lemons. Go and make a lemon cake. Don't you worry, everything's gonna be okay. Tomorrow is another day. Gotta work for what you want. Nothing comes automatic. You'll get out what you put in. No such thing as magic. In the end it's all worth it. Practice make perfect. Put love in what you do. Something that I really want to say. Sometimes things just won't go your way. But don't you worry when the sky turns gray. Tomorrow is another day. Life is bound to have ups and downs. For every smile there will be a frown. But you'll get through it. Come what may. Tomorrow is another day. I said tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow. I said tomorrow, tomorrow, tomorrow is another day. No to cieszmy się, że będzie jutro. Jutro. Teraz, żeby Państwo nie myśleli, że my szukamy inspiracji wyłącznie w piosenkach międzynarodowych, będzie polska piosenka, trochę zapomniana, ale przez to, że jestem stary, to ją pamiętam jeszcze z wykonania takiej pani, która nazywała się piosenkarki Konieczne, o ile pamiętam, na festiwalu, ale potem nagrała to Anna German też i to nagranie udało nam się zdobyć. Piosenka, której treść mówi o też o niejednoznaczności wyniku gry. Można myśleć, że się przegrało, a tymczasem i tak dalej, ale to po polsku, więc wszystko będzie jasne. Co się stało z tobą i mną? Uleciały jak wiatr nasze słowa. Co z miłością stało się zło? Już nie można zaczynać od nowa. Co się stało z dróżką przez park? Wiosna swymi zasnuła ją mglami. Zamieniła się miłość w żart. Znów jesteśmy osobni i sami. Jeśli chcesz, proszę wstąp, drogę znasz. Ten sam dom, stare schody i drzwi. Nikt ich nie zna jak ty. Może jeszcze gdzieś klucz do nich masz. Była gra śmieszna, gra przegrał ktoś. Może ty, może ja. Nie ma zysków ni strat, nie żal mi tamtych lat. Jeśli chcesz, proszę stąd, zdejmij płaszcz. Choć fałszywie śmiech twój dziś brzmi, lecz rozmowa tak gładko się toczy. Tak daleko tam te złe dni, lecz nie patrzmy zbyt długo w swe oczy. Może został jeszcze gdzieś ślad, jakiś trzęp niepotrzebnych przyrzeczeń, jakiś list, kilka słów na wiatr, dawny żal, co jako za wokół piecze. Jeśli chcesz, proszę wstąp, drogę znasz. Ten sam dom, stare schody i drzwi. Nikt ich nie zna jak ty. Może jeszcze gdzieś klucz do nich masz. Była gra śmieszna, gra przegrał ktoś. Może ty, może ja. Nie ma zysków ni strat, nie żal mi tamtych lat. Jeśli chcesz, proszę stąd, zdejmij płaszcz. Na końcu mamy optymistyczny akcent, zdejmowanie płaszcza, bo wiosna idzie. A, w tym sensie optymistyczny. A w jakim? No przepraszam bardzo. Ja miałam na myśli, że oklaski optymistyczne. To miałam na myśli. Aha. No tak, oklaski, bo była gra śmieszna gra. A myślałam, żeby ktoś zdjął płaszcz. Nie. Nie. Nie. Proszę, pani redaktor, nie. Teraz. Teraz też będzie optymistycznie. Our day will come. Ojej, prawda? Stara piosenka. W nowszej wersji, ale kogoś, kto, jeśli ktoś, to ona, bo to będzie Amy Winehouse. jest optymistyczne, tak, prawda? Takie podanie na tacy pewnej nadziei. No właśnie, bo audycja dzisiaj jest wypełniona piosenkami o grze, o wygranych i o przegranych. No i tak jak u Amy Winehouse mieliśmy ten optymizm w treści, to jednak bywają przegrane dramatyczne. Bolesne. I ta, oj, bolesne, szczególnie tytuł tej piosenki to podkreśla. Ładna piosenka, a jednak tytuł taki, powiedziałbym, aż dreszcz przechodzi. O tym, że można zginąć gwałtownie, wręcz w płomieniach. Oh, going, wow. Going down in flames. Kennedy got it in Lincoln. Caesar got it in the back. Somebody told me Hank Williams died in his Cadillac. Everybody's gotta go sometime. Sooner or later they call your name. I don't know yet, but I'm willing to bet I'm going down in flames. Down in flames. Down in flames. Down in flames. Down in flames. When the good times end and they count my sins, I'm going down in flames. James Dean bought it on the highway. Marilyn found it in a pill. Elvis died or did it. They're looking for him still. Some go soft and quiet. Some go out with a bang. Well, it's way too late for the pearly gates. I'm going down in flames. Down in flames. Down in flames. Down in flames. Down in flames. When the good times end and they count my sins, I'm going down in flames. At a bar. Just can't change. What's it to you? Hallelujah! I'm going down in flames. I can hear that long black train. I already bought my ticket. I'm going down in flames. Down in flames. Down in flames. Down in flames. Down in flames. I've already bought my ticket. I'm going down in flames. Down in flames. Down in flames. Down in flames. Down in flames. Oh, when the good times end and they count my sins, I'm going. Zrobiłaś taka rock'n'rollowa atmosfera, klasyczna, a od ciebie będzie nudziarstwo, czy... Mm-hmm. Chciałam właśnie powiedzieć, że zrobiła się po to, by ją zniszczyć. No trudno, tego się mogę spodziewać po latach współpracy z panią. Ale klasyka będzie, Dusty Springfield. Dusty, no Dusty to brzmi zachęcająco. Mm-hmm. A na temat? Na temat, no easy way down. Co można podciągnąć pod to, że przegrywanie to nic przyjemnego i że to... Ale ja bym to inaczej na przykład. Tak? No easy way down. Nie tak łatwo się tylko pytnąć. No to tak też można, ale z tekstu utworu... Ale to wszystko zależy od interpretacji. Tak, i od natury rzeczy generalnie. I państwo sobie mogą zawsze przecież sprawdzić. Your toy balloon has sailed in the sky. But now it must fall to No tak, Dusty Springfield bardzo przyjemnie, ale troszkę ta krew powinna żywiej krążyć. Więc czy ja teraz... wiem, jak ktoś taki po przegranej walce, pokonany... Ale musi się podnieść. No chyba, że tak przegrał, przegrał. Nie, to tak nie ma. Tak nie ma. Nie ma. Nawet jak przegrał, to można mu wytłumaczyć, że wygrał. I na przykład podnoszenie się z tego trudnego momentu dobrze ilustruje piosenka In My Darkest Hour. Mm-hmm. No tak, to jest moment porażki. No, ale my się z niego podnosimy. Pieces back. zdradzę Państwu, że Anna Gacek zasłuchana była. Nie, zasłabła. Ale tam optymistyczny był moment Nothing lasts forever. Nic nie trwa wiecznie. Tam był jeden optymistyczny moment, koniec. Czyli ta porażka, ten czarny moment mija. Aniu, chyba będziemy musieli twoją piosenką zakończyć. Tak. Nasze dzisiejsze spotkanie. Tak. Ja chciałbym, zanim ty zapowiesz, bardzo jeszcze raz podziękować słuchaczom, którzy niezwykle aktywnie dzisiaj uczestniczy. Ale jakie miłe też dzisiaj komunikaty. Na przykład świeżo wysłany na adres SMS-owy pan Alek wkurza się co tydzień, cytuję, o 14:45 we wtorki, bo już zbliża się koniec naszej audycji. No proszę, to łechcie autora. Tak pęcznieje z dumy autor i autorka oczywiście. O, dobrze. Dobrze. No ale Aniu, teraz jakąś ładną klamrą zamknij, bo ostatnio tak się składało, że ja mówiłem do widzenia, czy do usłyszenia i kończyłem jakąś piosenką. No zrób tak, żebyśmy byli dumni z ciebie. Ja nie wiem, jak przetłumaczyć ten tytuł. Impossible Winner. Czyli... Niespodziewany, nieprzewidywany. Czy zwycięzca mimo zwycięzca trudności. Zaskoczenie. Ale to uznałam, że to właśnie jest dobry utwór na klamrę, że czasem mimo niesprzyjających okoliczności, można, mimo tego, że wydaje się, że to jest niemożliwe, można być takim... Można. Przepraszam, czy powiedziałaś kramrę? Kramrę? Nie, klamrę. Mhm. Tak cię upewniam. Nie, może zrobimy tak, że kiedy ja kończę, to jest kramra. No, proszę bardzo. A co to będzie za utwór? To będzie utwór zespołu Dead Weather. To co pożegnamy Państwa? To może zgodnie z tradycją pożegna ten, który... Aha. W imieniu Halinki Wachowicz, Agnieszki Łukasiewicz, Anny Gacek i mnie. Do usłyszenia. Desert sun, the ever endless sea, not a drop of blue or white is where it shouldn't be. I'm a wheel going round in a mirror house, a maze with no way out. What you have fears about holding on to everything that's come and gone. I'm no beginner. Miles that I can see, I'm a white noise song, thorn upon a thorn. A wind that whips around, no part of any storm. Holding on to everything that's come and gone. I need distraction. Down the road, drag me up to the end, turn around, here I am, drag me down, down low, down, down some more, it makes no difference, turn around, here I am.